มีอะไรปั๊บก็นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคือไม่มีอะไรที่จะทำให้ตัวเองสบายใจเท่านี้อีกแล้วเพราะหม้อเรียกว่าหม้อตกถ้าพีหักอะไรเป็นต้นก่อนนะโมไว้ก่อนนะคิดนอบน้อมพระพุทธเจ้าไว้ในใจให้หมดเลยอะอะไรจะเกิดขึ้นก็ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระอรหันต์เถรีรูปหนึ่งเนี่ยนะท่านเห็นผมท่านก็คิดถึงพระพุทธเจ้าเช่นเห็นผมมันงอกแล้วท่านก็บอกอู้พระองค์ตรัสจริงแท้นะคิดถึงพระพุทธเจ้าทุกคำพิจารณาผมขนเล็บพิจารณาผิวหนังพิจารณาอวัยวะสรีระทั้งปวงท่านเห็นพระพุทธเจ้าอยู่ทุกที่เห็นพระพุทธเจ้าบอกว่าพระองค์เนี่ยพูดถึงผมเนี่ยตามเป็นจริงแท้เขาสะท้อนเขาเห็นอะไรเนี่ยสะท้อนไปหาพระพุทธคุณได้หมดเลยเห็นดินก็สะท้อนไปหาพุทธคุณเห็นน้ำก็สะท้อนไปหาพระพุทธคุณเห็นลมเห็นไฟเห็นอากาศเห็นท้องฟ้ามหาสมุทรเห็นทะเลเห็นดวงดาวเห็นแก้วแหวนเงินทองนึกถึงพระพุทธเจ้าได้หมดเลยนึกถึงรูปก็คิดถึงพระพุทธเจ้าได้คิดเวทนาสัญญาสังขารนึกถึงตาหูจมูกลิ้นกายใจเขาเห็นพุทธคุณได้จากทุกเรื่องจากทุกอย่างได้นะมันศรัทธาของเขาจึงมั่นคงมากมันเป็นสิ่งที่เขาสบายใจที่สุดไม่มีสิ่งใดที่ว่าจะยังความเอิบอิ่มใจของพระอริยเจ้าเท่ากับพระพุทธคุณเนี่ยนะพระพุทธคุณเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งความเอิบอิ่มใจของพระอริยเจ้าที่สุดมันของเราเนี่ยบอกโอ้จะกลัวจะมีศรัทธาในพระพุทธเจ้ามากอันนี้ไม่ต้องกลัวเพียงแต่ว่าโดยมากมันขาดเนี่ยนะกันดารแห้งแล้งโอ้ถ้าใครเดินทางหน้านี้เราจะเห็นชัดแล้วโอ้ยมันช่างแห้งแล้งแท้เนี่ยนะก็เขาจุดไฟเผาป่าใช่ไหมลมมันก็โกรกหน่อยแล้วก็ฝุ่นตลบไปหมดร้อนระอุมองเห็นพยับแดดแตกระยิบระยับกันดารแห้งแล้งแท้เนี่ยนะฉันใดศรัทธาของสัตว์ทั้งหลายในยุคปัจจุบันก็แห้งแล้งแบบนั้นมันก็เมื่อก่อนเนี่ยเราก็เข้าใจว่าโอ้ยคนก็จะได้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าอย่างนั้นอย่างนี้บอกเออเนี่ยเราแสวงหาน้ำในหน้าแล้งก็เป็นอย่างนี้เลยแสวงหาฝนในหน้าแล้งบอกเอาหมายละก็เรียกว่าปรับวิธีคิดใหม่คิดว่าคนอื่นจะมีเลื่อมใสในพระพุทธเจ้านะก็บอกเออจริงๆแล้วเขาเลื่อมใสแต่ในปริมาณที่จำกัดนะเขาเลื่อมใสพอคล้ายกับน้ำค้างไม่ได้เลื่อมใสแบบน้ำฝนนะเลื่อมใสแบบน้ำค้างก็แปลว่าอะไรก็ตอนเช้าเช่นสวดมนต์ตอนเช้าหน่อยหรือสวดมนต์ตอนเย็นหน่อยใช่ไหมมันก็เยิ้มๆในตอนเช้าบ้างเยิ้มๆในตอนเย็นกลางวันก็แห้งผากตรงนั้นน่ะศรัทธาของเขาเหมือนกับน้ำค้างไม่ได้เหมือนกับน้ำฝนที่มันชุ่มนะตกเช้าชุ่มถึงเย็นตกเย็นชุ่มถึงเช้าตกทั้งเช้าทั้งเย็นแล้วมันชุ่มตลอดเนี่ยนะอันนั้นก็เรียกว่าพระอริยเจ้ามันเป็นแบบนั้นและของปุถุชนมันก็แบบน้ำค้างกลางวันก็แห้งเนี่ยนะสังเกตดูตอนที่เราวุ่นไปวุ่นมายุ่งไปยุ่งมาเอาศรัทธาหายไปไหนหมดแล้วตกตั้งนานแล้วว่างั้นน่ะนะตกกันแล้วหยุดสวดมนต์ก็ศรัทธาตกหายไปหมดแล้วเนี่ยนะมันก็เป็นลักษณะนั้นว่าศรัทธาเนี่ยมันไม่ค่อยมีคุณภาพเท่าที่ควรจะเป็นมันน้อยเนี่ยนะไม่คู่ควรแต่จะพ้นทุกข์ก็บอกว่าเอ้าเขามีศรัทธานะบอกใช่ศรัทธานี่เป็นทรัพย์ใช่ไหมบอกเป็นถ้าเปรียบทรัพย์ทางโลกก็บอกเขามีตังค์นะเอ้าสลึงหนึ่งก็มีอ่ะเราก็ไม่เถียงว่าเขาไม่มีสตังค์มีตั้งให้25สตังค์ใช่ไหมสลึงหนึ่งเขามีตั้ง25สตังค์อย่างเงี้ยนะเออก็จะปฏิเสธว่าเขาไม่มีก็ไม่ได้ก็บอกโอ้ยไม่เขามีตั้งร้อยสตังค์แปลว่าบาทหนึ่งบางคนก็บอกเขามีตั้ง10บาทคนมีร้อยหนึ่งพันหนึ่งเป็นต้นถามว่าจะว่าเขาไม่มีมันก็ไม่ได้เขามีแต่มันมีแบบอย่างนั้นอ่ะมันมีน้อยเกินไปที่จะเรียกว่าแทบจะเรียกว่าพอๆกับไม่มีอย่างนั้นเถอะมีน้อยเต็มทีศรัทธาของบุคคลทั้งหลายที่มีต่อพระรัตนตรัยก็ลักษณะนั้นเขามีแต่ปริมาณที่มันน้อยมากแล้วก็มีศรัทธาแต่ก็มีศรัทธาเป็นบางเวลาแล้วก็เบาบางแล้วก็บอบบางพร้อมที่จะเปราะพร้อมที่จะเรียกว่าไม่มีเสถียรภาพเนี่ยนะเสถียระมาจากสถีระถีระแปลว่ามั่นคงเนี่ยนะถึงพร้อมด้วยความมั่นคงไม่มีไม่ถีระเลยเนี่ยนะก็เลยเรียกว่าศรัทธาที่ขาดเสถียรภาพเนี่ยนะไม่มีความมั่นคงขึ้นลงเหมือนอะไรที่มันขึ้นลงได้เหมือนน้ำเจ้าพยากันแล้วกันมันขึ้นลงเนี่ยนะนั้นถ้าหากว่าทำยังไงศรัทธาของเราจึงจะมั่นคงในพระพุทธเจ้าที่สุดเท่าที่เราจะทำได้แล้วก็มาแตกว่าศรัทธาของเราที่มีต่อพระอรหันต์ศรัทธาที่มีต่อพระนะทุกบทเนี่ยเอามาขยายเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาให้หมดเลยเนี่ยนะมันก็ต้องเบื้องต้นเนี่ยศรัทธามันไม่เกิดเองหรอกเชื่อเหอะบางคนก็บอกแหมเขามีศรัทธามาตั้งแต่เกิดเนี่ยเขามาไม่แสวงหาบุคคลกลุ่มนั้นแต่กำลังแสวงหาว่าคนที่ตั้งใจสมาทานให้มีศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าเนี่ยนะ รู้ว่าศรัทธาที่มีต่อพระพุทธเจ้าเนี่ยมีผลมีคุณมีอานิสงส์เช่นใดอย่างไรดีอย่างไรและเขาพร้อมที่จะรักษาศรัทธาพร้อมที่จะพัฒนาศรัทธาไม่ใช่ให้คนไปคอยตามรักษาศรัทธาเขาแต่เขาเองเนี่ยเขามีศรัทธาเขาเจริญศรัทธาได้ศรัทธาของเขาเติบโตได้โดยที่ไม่ต้องมาเรียกว่าให้คนมาคอยรักษาศรัทธาว่างั้นพูดต้องพูดแบบพระโมคคัลลานะศรัทธาก็โยมก็ศรัทธาโยมโยมก็รักษาเอากันแล้วกันเนี่ยนะก็มีอยู่ครั้งหนึ่งพระโมคคัลลานะเนี่ยนะมีอุปถากเป็นโยมอุบาสกคนหนึ่งทีนี้อุบาสกคนนี้นิมนต์พระพุทธเจ้าไปฉันพระพุทธเจ้าก็รับนิมนต์นะเสร็จแล้วก็พระนางสุปวาสาคลอดลูกเป็นพระศรีวลีออกมาเนี่ยนะเสร็จแล้วก็อยากจะทําบุญตัดหน้าอุบาสกคนนั้นไปแต่ทีนี้พระพุทธเจ้าก็บอกว่ารับกิจนิมนต์เอาไว้แล้วบอกว่าเดี๋ยวให้พระโมคคัลลานะไปเลื่อนกิจนิมนต์หน่อยได้ไหมไปเลื่อนกิจนิมนต์ของอุบาสกที่เป็นอุปถัมภ์ของพระโมคคัลลานะอุบาสกคนนั้นก็บอกถ้าท่านรับประกันข้าพเจ้าได้ก็ได้นะจะให้พระนางสุปวาสาท่านทําบุญก่อนก็ได้รับประกันอะไรหนึ่งทรัพย์ของข้าพเจ้าต้องอยู่คงเดิมทุกประการข้อแรกข้อ2ชีวิตของข้าพเจ้าภายใน7วันนี้ไม่ตายแน่ข้อ3ศรัทธาของข้าพเจ้าคงเดิมนะข้อ1ตรวจดูแล้วภายใน7วันทรัพย์ไม่เสียหายโดยประการทั้งปวงสรุปอีกแล้วบอกภายใน7วันยังไงก็ไม่ตายแต่บอกว่าศรัทธาเนี่ยท่านรักษาเองนะครับพระเจ้ารักษาให้ไม่ได้หรอกว่างั้นเถอะพระโมคคัลลานะมีฤทธิ์ขนาดนั้นยังไม่รับประกันศรัทธาเนี่ยนะมันคนที่แต่อุบาสกคนนั้นท่านเป็นพระโสดาบันท่านบอกงั้นน่ะถ้าท่านรับประกัน2อย่างได้ส่วนศรัทธาครับพระเจ้ารับรองเองนะครับขอประกันเรียกว่าเอาใจประกันใจตัวเองได้ว่ายังคงมีศรัทธาตลอดไปเนี่ยนะงั้นของเรานี่เอาอะไรเป็นตัวรับประกันว่ามีสิ่งใดให้เราแปรเปลี่ยนจากศรัทธาบ้างไหมต้องมาพยายามทบทวนนะมีอะไรที่จะมาทำลายศรัทธาของเราที่มีต่อพระรัตนตรัยไหมมีแก้วแหวนเงินทองมาเพื่อทำลายศรัทธาของเราที่มีต่อพระรัตนตรัยไหมมีอะไรมั่งที่ทำลายมีเป็นตัวที่ทำให้เราหมดศรัทธาต่อพระรัตนตรัยเนี่ยนะแล้วก็ต้องมาดูว่าศรัทธาของเราเนี่ยมันเติบโตแค่ไหนปัจจัยตัวไหนที่จะแปรเปลี่ยนแต่ที่สำคัญเนี่ยนะบอกว่ามันจะมั่นคงหรือไม่มั่นคงในตอนนี้เนี่ยนะไม่ใช่สิ่งที่ต้องการพูดในขณะนี้แต่สิ่งที่ต้องการพูดตอนนี้ก็คือว่าเราจะปลูกฝังศรัทธาของเราที่มีต่อพระรัตนตรัยให้เติบโตได้อย่างไรเนี่ยนะจะทำให้ศรัทธาของเราที่มีต่อพระพุทธเจ้านั้นได้อย่างไรวิธีที่หนึ่งก็คือตั้งใจว่าเราอย่างไรใจของเราเนี่ยนะแผ่นดินจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนไปเถอะแต่ศรัทธาของเราที่มีต่อพระพุทธเจ้าจะต้องไม่เปลี่ยนดินน้ำไฟลมอวัยวะร่างกายชีวิตสิ่งเหล่าใดมันจะเป็นอะไรก็ช่างเถอะแต่ศรัทธาของเราที่มีต่อพระรัตนตรัยต้องไม่แปรต้องไม่ผันแปรอันนี้ต้องมีความตั้งใจแบบนี้ก่อนป่วยขนาดไหนก็ไม่ขอเปลี่ยนใจจากการนับถือพระพุทธเจ้าจะดีใจได้ลาภได้ลาภเสื่อมลาภก็ไม่ขอเปลี่ยนใจจากการนับถือพระพุทธเจ้าได้ยศหรือเสื่อมยศก็ไม่เปลี่ยนใจจากการนับถือพระพุทธเจ้าประสบสุขหรือทุกข์ปานใดก็ไม่ขอเปลี่ยนใจจากการนับถือพระพุทธเจ้าเนี่ยนะได้รับคำชื่นชมหรือว่าถูกถากถางเน็บแนมติเตียนนินทาว่าร้ายปานใดก็ตามก็จะไม่ขอใจเราก็ไม่ขอเลิกเลื่อมใสต่อพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าแม้ตั้งใจไว้แล้วตั้งใจไว้เป็นอย่างดีเลยไม่มีเหตุผลใดมันปวดฟันก็ไม่เลิกเลื่อมสายต่อพระพุทธเจ้าเนี่ยนะปวดหัวก็ไม่ขอเลิกเลื่อมสายต่อพระพุทธเจ้าเป็นไข้เป็นวัดตัวร้อนไม่สบายกินไม่อิ่มนอนไม่หลับหรือกินอิ่มเกินไปตื่นขึ้นมาก็ขอเลื่อมสายในพระพุทธเจ้าต่อไปเป็นต้นคือสรุปว่าจะไม่มีเหตุการณ์ใดๆที่จะเปลี่ยนแปลงได้นะจะเรียกว่าศรัทธานั้นจะไม่เห็นหมายความว่าสิ้นสุดแค่ทรัพย์แค่ลาภแค่ยศแค่สรรเสริญเพราะญาติเพราะอวัยวะเพราะชีวิตจะไม่มีเรียกว่าไม่มีกติกาไม่มีเงื่อนไขอย่างนั้นน่ะขอเรียกว่าให้สัจใจของเราเนี่ยพักดีกับพระพุทธเจ้าตลอดไปอันนี้อันดับแรกเนี่ยก็คือความตั้งใจที่จะมีศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าสมาทานถือเอาศรัทธาเป็นหลักเรียกว่าสมาทานถือเอาศรัทธาก่อนคิดว่าถ้ามีศรัทธาขนาดนี้โยมว่าจะไปอบายได้มั้ยมีอะไรทำให้ไปอบายได้ไหมมีไหม ไม่มีเนี่ยนะพันก็ศรัทธานี่ก่อนทีนี้ต่อไปเนี่ยสำคัญที่สุดก็คือว่าเพิ่มปัญญาถ้าเพิ่มปัญญาได้เท่าไหร่พระพุทธเจ้านี่เนื่องจากพระองค์เป็นผู้ที่มีปัญญาคนที่ไม่มีปัญญาก็ยากเหมือนกันนะที่จะมั่นคงในพระองค์ได้ตลอดไปสมมติถ้าบอกว่าหนึ่งมาดูหนึ่งมีอะไรบ้างที่เราไม่เห็นด้วยกับพระพุทธเจ้ามีไหมมีบางอย่างบ้างไหมที่เราไม่เห็นด้วยกับพระพุทธเจ้าปฏิเสธพระพุทธเจ้าอย่างเช่นศึกษาพระไตรปิฎกไม่เห็นด้วยกับพระวินัยปิฎกไม่เห็นด้วยกับพระสุตตันตปิฎกไม่เห็นด้วยกับพระอภิธรรมปิฎกไม่ปฏิเสธบอกว่าทุกอย่างเห็นด้วยตามพระพุทธเจ้าหมดมันไอการเห็นด้วยนั่นแหละเรียกว่ามีสารณะขอเห็นด้วยเลยนะขอมีทิฏฐิตามมันพุทธังสรณังคัจฉามิขอมีศรัทธาต่อพระองค์และขอเห็นด้วยตามพระองค์ว่างั้นเถอะพูดแบบภาษานี้ก็แล้วพระองค์จะชี้นกก็จะว่านกแหละว่างั้นเถอะพระองค์ว่านกเราก็ว่านกพระองค์ว่าไม้เราก็ว่าไม้คิดว่าชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้พระองค์จะว่ายังไงก็ขอรู้ตามเห็นตามลักษณะนั้นเป็นลักษณะของผู้มีศรัทธาอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือขอรู้ตามขอเห็นตามพระองค์ว่ายังไงก็จะว่าขอว่าตามเนี่ยนะเขาก็มีนะอริยสาวกเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆนะก็มีอยู่ครั้งหนึ่งพระเจ้ามหานามะพระเจ้ามหานามะเนี่ยซึ่งเป็นพี่ชายของพระอนุรุทธะนะก็คือท่านบอกว่าในโลกนี้เนี่ยนะสมมติถ้ามีการถ้าใครคนหนึ่งพูดกับพระพุทธเจ้าตรัสเนี่ยเขาเอาพระพุทธเจ้าใครก็ช่างเถอะตั้งแต่ยาจกยันถึงมหาพรหมพูดก็ตามเขาถือเอาพุทธพจน์เป็นประมาณทีนี้อันนี้ระดับหนึ่งอย่างที่สองคนทั้งโลกภิกษุรูปเดียวพูดกับพระพุทธเจ้าตรัสเขาก็เอาพระพุทธเจ้าบุคคลอื่นๆอีกจะปริมาณสรุปว่าโลกพร้อมทั้งเทวโลกพูดอย่างไรก็พูดไปเถอะพระพุทธเจ้าตรัสอย่างไรเขาเอาตรงนั้นเป็นประมาณก็คือเอาพระพุทธเจ้าเป็นประมาณแม้แต่พระอรหันต์สมัยพุทธกาลท่านก็ยังเอาพระพุทธเจ้าเป็นประมาณท่านเปรียบตัวท่านเองเหมือนกิ่งกับใบพระพุทธเจ้าเป็นเหมือนกับไม้แก่นลำต้นของไม้แก่นที่เป็นแก่นแท้เนี่ยนะเป็นแก่นแท้แก่นจริงๆเลยว่างั้นเถอะเพราะพระองค์มีแก่นที่เป็นศีลที่มั่นคงมากมีแก่นที่เป็นสมาธิปัญญาเป็นต้นที่มั่นคงมากเนี่ยนะแล้วพระองค์เนี่ยเป็นปัญญาที่สุดนะเหมือนอย่างว่าถ้าเรานับถือแสงสว่างว่าดวงอาทิตย์เนี่ยสว่างที่สุดก็ไม่รู้จะเอาแสงอะไรมาเปรียบกับดวงอาทิตย์เว้นไว้แต่ดวงอาทิตย์ด้วยกันที่มันจะพอสว่างได้เหมือนกับดวงอาทิตย์ก็คือดวงอาทิตย์เนี่ยนะอย่างมากก็เหมือนคล้ายแต่ก็ไม่เท่าแสงสว่างไม่มีแสงสว่างเหล่าใดในตอนกลางวันที่สว่างเท่ากับดวงอาทิตย์ไม่มีแสงสว่างดวงใดในยามค่ำคืนแสงสว่างเท่ากับดวงจันทร์แต่พระพุทธเจ้าส่องสว่างได้ทั้งกลางคืนและกลางวันสว่างด้วยสัพพัญญุตญาณนะร่างกายของพระองค์ก็มีพระฉัพพรรณรังสีรังสีของพระองค์นั้นน่ะบอกว่าถ้าเป็นรังสีของพระพุทธเจ้าพระนามว่ามังคละเนี่ยที่พระองค์ประสงค์เอาไว้เนี่ยดวงอาทิตย์เนี่ยไม่สว่างเลยนะในหมื่นจักรวาลเนี่ยดวงอาทิตย์ไม่ส่องสว่างเลยดวงอาทิตย์เนี่ยเป็นเหมือนกับลูกอะไรกลมๆลูกหนึ่งเท่านั้นเพราะอะไรเพราะรัศมีของพระองค์นี่กลบหมดนะฉัพพรรณรังสีของพระองค์นี่กลบหมดสัตว์ทั้งหลายเนี่ย อยู่ด้วยเรียกว่าใช้ชีวิตด้วยรังสีของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะด้วยแสงสว่างของพระพุทธเจ้าพอพระองค์ปรินิพพานเท่านั้นน่ะโลกมืดเลยเหมือนกันโลกนี้มืดมิดแต่พระพุทธเจ้าของเราโดยปกติจะมีรังสีออกประมาณ1วารังสีก็คือรัศมีนะฉัพพรรณรังสีเนี่ยที่ออก1วาโดยปกติแต่จริงๆแล้วพระองค์ก็มีความสามารถที่จะให้สว่างได้เป็นหมื่นจักรวาลแต่พระองค์ก็ไม่ทำเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะพระองค์พิจารณาเสร็จสิ้นแล้วว่าควรจะทำอย่างไรเนี่ยนะเรียกว่าทุกอย่างที่พระองค์ทำเนี่ยรอบคอบเพราะสิ่งใดที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งหลายพระองค์จะทำสิ่งนั้นถ้าสำหรับพระองค์แล้วถ้าหากว่าทำอย่างนั้นแล้วดีพระองค์ก็ทำไปแล้วละเนี่ยนะเช่นแสดงยมกะปาฏิหาริย์แล้วช่วยสัตว์ทั้งหลายบรรลุมรรคผลได้พระองค์ก็ทำแต่ถ้าหากว่าพระองค์แสดงฤทธิ์แล้วไม่ได้เกื้อกูลต่อการบรรลุมรรคผลเลยแต่ตรงกันข้ามก็บอกโอ้ยพระพุทธเจ้าเนี่ยไปที่ไหนก็มัวแต่ไปสร้างปาฏิหาริย์สร้างความลุ่มหลงและงงงวยให้แก่คนทั่วๆไปมีแต่อะไรพระพุทธเจ้ามีแต่สร้างความลุ่มหลงและงงงวยแก่คนอื่นพระองค์นี่จึงรังเกียจอิทธิปาฏิหาริย์รังเกียจมากนะจริงๆแล้วพระองค์รังเกียจอิทธิปาฏิหาริย์ที่เป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะว่าโดยมากถึงความงงงวยเนี่ยนะสัตว์ทั้งหลายเนี่ยโดยมากก็เรียกว่าแทบเรียกว่าอ้าปากค้างโอ้ตะลึงเลยนะ พอตะลึงเสร็จมีใจเป็นของตัวเองไหมพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นคนที่เรียกว่าสร้างเหตุการณ์ให้คนเนี่ยผิดปกติผิดปกติหมายความว่าไม่เป็นตัวของตัวเองพระพุทธเจ้าจะสอนธรรมะให้ทุกคนเป็นตัวของตัวเองไอ้คำว่าตัวของตัวเองนี่แปลว่ามีใจปกติทุกประการไม่ใช่คนโง่คนเคล้าคนหลงงมงายหรือว่าถูกสะกดอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งไม่พระพุทธเจ้าไม่ใช่นักสะกดจิตนะไม่ใช่คนที่แบบครอบงำหรือว่าท่วมทับกดเอาไว้เป็นต้นไม่